Yeah, ukwe kukara kama wezi kwa kiburi. Maskini jeuri ni msemo tusweke kwenye kiri. Wanamekwa kwa tajiri ni kama demo kwa mzuri. Vimoto kwa kwenye kio wepi ya simu tafta diri. Hela zilali so kilala wewe tuna. Zina kase kutengezwa zikungoje wamke mkuu. Mina make money mchana na make money usiku. Ilo kotai ya kwa jinzi mina ingiza mkwanja baba. Ingiza mkwanja na juwa na nagiza totoro. Mwenze kusona zipagwa misi na nazo mgogoro. Begi mgungoni na ramani kama mzungu. Kablo ya fikto nipo nshoko hama next move. Asa ni rock mini roll wana wa long time wago. Hamwezi kutuache misholo jeli boto wana fall. Mikuki mepotea faras wana rudlo nye walu. Wapanda kwa tokenda wanaomba wafufuliwe. Usimpige makofi utachoka mikono itaumwa plus utamiss nyingine. Na ni juo na nisikia. Usimpige makofi utachoka mikono itaumwa plus utamiss nyingine. Na ni juo na nisikia. Punchlines inafotana. Na ni juo na nisikia. Punchlines inaongozana. Na ni juo na nisikia. Punchlines imegandana. Na ni juo na nisikia. So usimpige makofi utachoka mikono itaumwa. Inakeda kujua majibu na watu awalizi kitu. Wana jua siya tujui ila kanavyo vyote kutu. Maisha ni kama bao ila hayandikli kwa chaki. Suwezi kupasila zote nkikupa kwangu zimebaki. Ini limited edition na mission kabla kudanja. Ya kwanza kwa na mkwanja na ya pile kwa na mkwanja. Na mweka mungu kwanza dunia na shindwa ni gunja. Nusu wa rambu nusu wa lali upande shena upande ninja. Kila boss ya na boss wake kama mnyonge na mnyonge wake. Mola likupa punje na punje kawa pengine. Hakutaka unye nyaswe wala unye nyaswe wa swaga. Lichokupa mbia kunipa ni vyetu tutumye sosu. Kipata nusu ina mana umekosa nusu. Na tuseme na yompoki ya umasanja we haikusu. Nisikuwa kwanza ya maisha yangu alobaki. Hivi na vyotaka yende huu imbo ni manuscript. Usimpige makofi utachoka mikono itaumwa plus utamiss nyingine. Na nijua unanisikia. Usimpige makofi utachoka mikono itaumwa plus utamiss nyingine. Na nijua unanisikia. Punchlines inafotana. Na nijua unanisikia. Punchlines inaongozana. Na nijua unanisikia. Punchlines imegandana. Na nijua unanisikia. So usimpige makofi utachoka mikono itaumwa. Unanijua unanisikia. Unanijua unanisikia. Sina mjadala na ujinga, sina nafasi kuweka. Unasonga, sina muda, movies na soga zitafika. Sipunguziki mimi, kabe za supermarket. Tunauzito tofauti kama washuka na blanket. Naisafisha sabuni ndo nisafisha mongoni. Sosi ninyoshe kidole, we ni mchafu zaidi ya mimi. Wenzako hawaombo na shukuru, wanatenda walichopata. Omba samaki upewe nyoka, ombo upewe usichotaka. Usimpige makofi, utachoka mikono, itaumwa plus utamiss nyingine. Unanijua unanisikia. Usimpige makofi, utachoka mikono, itaumwa plus utamiss nyingine. Unanijua unanisikia. Punchlines inafotana. Unanijua unanisikia. Punchlines inaongozana. Unanijua unanisikia. Punchlines imegandana. Unanijua unanisikia. So usimpige makofi utachoka mikono itaumwa. Yeah. Tumekubaliana kwa maisha hivi hivi leo. Haina upright na nini. It's your boy 007 James Bond na Hamid B. Of course, that boy wanted fame. Mastermind himself.